daldın dikmeden, Halime'm dallarını bükmeden, Halime'm dallarını bükmeden. Bir armağan ver bana Halime'm, ben gurbete gitmeden, Halime'm ben gurbete gitmeden. Toplayacak Halime yar başına gel, peşime gel. Toplanacak Halime yar başına gel, ben gidiyorum Bolu'ya, düş peşime gel. Ocak başında kaldım Halime'm, ince fikire daldım Halime'm, ince fikire.